छत पे बैठे पंछी ने पुकारा था, हमने समझा सीटी का इशारा था। छत पे बैठे पंछी ने पुकारा था, हमने समझा सीटी का इशारा था। दिल तरह तरह के सुर लगाता है, कुछ में गवाई अबरू। तेज है बुखार तो नहीं, नब्ज देखना ही प्यार तो नहीं। सांस तेज है बुखार तो नहीं, नब्ज देखना ही प्यार तो नहीं। प्यार में अजीब ये रिवाज है, रोग भी वही है जो इलाज है। तुम हो और नदी का एक किनारा हो, समो तुम्हारी बात जैसा प्यारा हो। तुम हो और नदी का एक किनारा हो, समो तुम्हारी बात जैसा प्यारा हो। ख्वाहिशों की आग तापे रात भर, बस तुम्हारा नाम जापे रात भर। दूर एक फकीर गाए अल्लाह, एक मैं और एक तू। बाबा सीटी की सुरीली गुफ्तगू।